iki no takal langkabu. Arena nolah mulut sehi kiro sepece wae. Ora waton buku karpe ati lan muter mutile pikir sate wae. Ora kudu mbang ngombe bencinane sumpel wane sule malah marai kowe ke. Pikir to resikone